quien se rinda. De toda tribu salta, o de molleza salta. Sea tribu y dino buana, fumemos marihuana, porque estás preparando a revolución mundial. ¡Hey, hey! Se levanta, se toda tribu quenta, se medo se enfrenta. Si a tribu te contagia, o separemos masia, porque estás preparando a revolución mundial. Se toda tribu pensa, a loita será intensa. Se toda tribu experta, estemos en alerta. Si a tribu te resiste, soguemos o despiste, porque estás preparando a revolución mundial. ¡Hey, hey! No cóż, powiedziałem, że ten zespół pochodzi z Hiszpanii, chociaż może używanie takiego generalizującego określenia Hiszpania nie jest dobra. Może powinienem był powiedzieć, że z Galicji pochodzą, tak jak może nie wypada mówić, że z Hiszpanii zamiast na przykład z Katalonii. O. No a ci z Galicji pochodzą, co chyba było słychać w tym, jak śpiewają. Nie wiem, czy iberyści słuchają, bo bohemiści to chyba nie. Bo germaniści też chyba nie słuchają. A co z iberystami? Może potwierdzą, że były tam wpływy galicyjskiego, tudzież galicyjskiego w tym hiszpańskim zespołu Festicultores Trup. Patrząc na okładkę tej płyty, przysłanej przez, jak mniemam, Karolinę z Łodzi, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, żeby pokazać, jak wielki wpływ mają słuchacze na tę audycję. Tak, kiedyś było naprawdę ciężko prowadzić tę audycję, tym bardziej, że trwała 6 godzin. Co prawda nie w trójce to się odbywało, tylko w Radiu Bis, ale było ciężko. Nie dość, że zapełnić 6 godzin, to jeszcze czym? Wtedy nie było rozbuchanego internetu, wtedy nie było słuchaczy rozbuchanych, którzy słuchali tego samego, co dr Wilczur. A teraz, proszę bardzo, wystarczy ładnie się uśmiechnąć, poprosić o wsparcie. I jest zespół Festicultores Trup ze swojego dziecka Os Sado Musicistas. I jak popatrzę na okładkę, a jak ktoś znajdzie w sieci jakieś teledyski tego zespołu, to też dojdzie do wniosku, że no chyba o wiele lepiej oglądać tę grupę, szczególnie na żywo, niż słuchać z płyty. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo, gdyby ktoś miał ochotę wtrącić swoje 3 grosze. Widzę, że sprawa Szwajcarii zafrapowała, zaintrygowała słuchaczy. Żeby było śmiesznie i na opak, niż u Niemców, których Szwajcarzy lubią tak jak my Rosjan. Nawet w niemieckojęzycznych kantonach przy podziękowaniu słyszy się merci, a nie danke schön. No dobrze, to ja w takim razie wypowiadam merci szwajcarskie za płytę zespołu. Powiedziałem hecht. No i znowu ktoś mnie poprawia. Bartek, nazwę zespołu hecht wymawia pan afe z niemiecka, a winien pan ze szwajcarska hecht, harcząc przy tym, aż membrany w głośnikach radiosłuchaczy zaparują. Hecht. No dobrze, na drugi raz wymówię hecht, a jeszcze sporo zestawów z tej płyty zespołu hecht do strefy na pewno trafi. Którąż mamy godzinę? 7 minut po pierwszej. To dowód na to, że audycja prowadzona jest na żywo i wszystkie listele trafiają przed moje oczy i wszystkie smyki 71335 również. No ale pomykajmy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki. No oczywiście tego też byśmy nie mieli, gdyby nie Michał z Łodzi. No bo czy doktor Wilczur jest w stanie przebić się przez ten alfabet, przez ten język? Nie, ale Michał z Łodzi tak. Z Pekinu zatem gościmy zespół Twisted Machine. 参加一个非常有意思的演出，我在门口看见很多自己的朋友，还有很多跟我一样的人们，我们一起聊天，一起喝酒，一起谈论着彼此感兴趣的事情。可是就当我们兴高采烈的时候，发生一件非常让我扫兴的事情。有一群人乱问我们取消这场演出，他说我们这是非法的聚会，难道我们年轻人就不应该有自己发泄的地方了吗？难道我们年轻人就不应该有自己发泄的地方了吗？难道你真的让我们去上厕所你们就甘心了吗？难道我们年轻人就不该有自己发泄的地方了吗？难道你真的让我们去上厕所你们就甘心了吗？来到一个地方参加一个非常有意思的演出，我在门口看见很多自己的朋友，还有很多跟我一样的人们，我们一起聊天，一起喝酒，一起谈论着彼此感兴趣的事情。可是就当我们兴高采烈的时候，发生一件非常让我扫兴的事情。有一群人勒令我们取消这场演出，他说我们这是非法的聚会，难道我们年轻人就不该有自己发泄的地方了吗？难道我们年轻人就不该有自己发泄的地方了吗？难道你真的让我们去上厕所你们就甘心了吗？难道我们年轻人就不该有自己发泄的地方了吗？难道你真的让我们去上厕所你们就甘心了吗？我问你们，我们年轻人该不该有自己发泄的地方？我问你们，我们年轻人该不该有自己发泄的地方？我问你们，我们年轻人该不该有自己发泄的地方？我问你们，我们年轻人该不该有自己发泄的地方？你真的让我去上房就甘心了吗？难道你真的让我们去上放火你们就甘心了吗？难道你真的让我们去上放火你们就甘心了吗？难道你真的让我们去上放火你们就甘心了吗？ Tak sobie oglądam tę płytę, wszystko oryginalne. Nie tam, że wyprodukowano w Chinach jakaś podróbka, tylko oryginał. Też pewnie jedyny egzemplarz tej płyty w Polsce. Wszystko dzięki Michałowi z Łodzi, no, który trochę ten chiński zna, więc przez te krzaki się przebił i coś podarował, wypożyczył strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Michale, siesie! Czyli dziękujemy, wyjemy z wdzięczności. Na tej płycie napisane jest normalnym alfabetem Twisted Machine. Tak się nazywa ten chiński zespół, ale u siebie się chyba trochę inaczej nazywają. Mam nadzieję, że sinolodzy nie słuchają. Zdaje się, że w Chinach ten zespół nazywa się Neo Chuido Cixi. No a dla reszty świata Twisted Machine. Mam nadzieję, że już po mandaryńsku są wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby można było sobie sprawdzać w każdej chwili, co jest grane w audycji, tym bardziej jak gra taki zespół Neo Chuido Cixi i jak to wszystko wygląda na piśmie, no to warto wtedy, wtedy warto. Co prawda dzisiaj leitmotiv z paczki od słuchacza i słuchaczki, ale to był chyba ostatni przedstawiciel tego leitmotivu i następne zespoły to już sam dr Wilczur na własnych barkach przydźwigał, no żeby nie było, że nic nie robi w tej audycji i się tylko wyleguje. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków, gdyby ktoś miał ochotę podyskutować, pofermentować intelektualnie ze strefą. Szwajcaria cieszy się wielkim powodzeniem i popularnością, jeśli chodzi o tematy korespondencji. Nie zgodzę się, że Szwajcarzy są tak do końca spokojni, pisze Marcin. Kibice FC Basel na wyjazdowym meczu w Austrii z Salzburgiem sprowokowali zamieszki przy niekorzystnym wyniku. No ale drogi Marcinie, no kibicami Bazylei na pewno byli imigranci. W sprawie szwedzkich Polaków i Rosjan, Bartek w tej sprawie. Obecnie w sprawie, kim był Mieszko I i jego najbliższa świta, toczą boje zarówno archeolodzy, jak i historycy. Dominują trzy zasadnicze teorie. Pierwsza, najmniej prawdopodobna, że pochodził z własnego podwórka. Druga, że podobno ojciec mógł pochodzić z rozbitego przez Madziarów na początku X wieku państwa wielkomorawskiego. I trzecia, że był Skandynawem. No to jednak doktor Wilczur czasami otrze się o prawdę, a bardzo rzadko się z nią mija. No ale jak można to znieść, że nie, no, że był Szwedem, to jeszcze jakoś można znieść, ale że pierwszy król Polski był Czechem, o nie, tego nie można znieść. I mówił dobry dzień, albo ahoj, naschledano. Tego nikt nie zniesie. strefa@polskieradio.pl Mam doniesienie od germanistów i rusycystów, że słuchają. No to muszę w takim razie uważać, jak mówię w tych językach. No dobrze, mam nadzieję, że ukrainiści nie słuchają, bo teraz będzie coś z Ukrainy. A, wspominałem o mieście, które teraz nazywa się trochę inaczej niż kiedyś i to jest kolejny taki przypadek. To miasto teraz nazywa się Iwano-Frankiwsk, ale kiedyś do lat 60. nazywało się Stanisławów. Z tego miasta pan Pupec. Zagrali. Emocje się zagrali. кажется, ма нічого не робиш, тільки вечором бідне оновим світлом бродиш на сокровищ, я зубами клацаєш. У великих окулярах за допіном шастаєш, пари глибоке море зьома. Там із тому ж ліка за фірусалка в ньому. Стрибай, злітай, плити у піднебеся, кидай на весло в горло, піди воскреснеш. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Już oczyma wyobraźni widzę ten ostatni utwór pod tytułem Zupa. w wakacyjnym wydaniu Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola pod hasłem Tworzę tematy, burzę schematy, jako temat, powiedziałbym, twórczości rock'n'rollowych zespołów, czyli śpiewanie o zupie i takich utworów o zupie myślę, że sporo można by znaleźć, ale to dopiero w wakacje. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo, gdyby ktoś chciał się wtrącić o tak późnej, a właściwie wczesnej porze, 27 minut po pierwszej. Tymczasem jeszcze powiem, co to grało, bo przecież wiadomo, nikt nie śledzi tego, co mówię przed zestawem, ale jak się komuś spodobało, to chętnie usłyszy, co to było. Pan Pupec, tak się nazywa ten zespół z płyty, która też się nazywa Pan Pupec. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa, pochodzący, jak powiedziałem, z miasta, które teraz nazywa się Iwano-Frankiewsk, chociaż w polskich mediach uparcie istnieje i powtarzana jest wersja rosyjska tego miasta Iwano-Frankowsk, ale tak naprawdę przecież to stary dobry Stanisławów. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Widzę, że cały czas o Szwajcarii. No, jednak okazuje się, że to, co interesuje Polaków, to Szwajcaria. No i słusznie, słusznie. Ktoś napisał: słyszałem, że w Szwajcarii jest dużo bunkrów. Może tam powinni grać metal. No bo pewnie w Szwajcarii nie mają gdzie, tam ich przepędzają, bo za głośno. To można by powiedzieć, że Szwajcaria drugą Albanią. O, albańskie zespoły, o, to one mają gdzie ćwiczyć, to prawda. Sławomir. Z sikaniem na siedząco to ta pani przesadziła. To mit, podobnie jak wanna po 22. Mieszkam w Szwajcarii od 8 lat. Bardzo przyjemny kraj i wbrew stereotypom dający dużo wolności. Zespoły ćwiczą w innych miejscach niż w domu. W Lozannie na przykład jest dom kultury, powstały w dawnym więzieniu, gdzie wiele zespołów może próbować grać jednocześnie w różnych celach. Tak napisał Sławomir. No, ale to jest w sumie dobre rozwiązanie. Od razu na miejscu ich mają, jak ciszę nocną zakłócają po 18:00. Albo za bardzo rozkręcą wzmacniacz, to przychodzi strażnik, zamyka cele i ciach. Jednak ci Szwajcarzy... późna pora. Szwajcarzy to przemyślny naród. No i jeszcze Dorota, oczywiście, ze Szwajcarii. Zakładam, że ci, którzy piszą na temat Szwajcarii, mieszkają w tym kraju, dlatego bardzo gorąco chcę ich pozdrowić. Miłą jest myśl, że nie jestem jedyną osobą, która w Szwajcarii słucha Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. No dobrze, chyba trochę rzeczywiście naplotłem, jak to kwiecień. Więc może czas przejść do muzyki. Tym razem z paczki doktora Wilczura, a nie od słuchacza i słuchaczki. Zespół pochodzi z Finlandii, zwie się Ruoska. Войсний лойтар. Vaikka pois nyt lähden, palan luokses uudestaan. Tanssan, tanssan, tanssan. Tie taivaaseen, tanssan, tanssan, tanssan. Tie taivaaseen. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. z Finlandii, zespół Ruoska. O ile znam fiński, a nie znam, Ruoska oznacza bicz albo bat po fińsku. No i mam nadzieję, że muzyka odpowiadała nazwie. Trudno powiedzieć, czy ten zespół istnieje, czy nie istnieje, bo jakoś tak marnie gra i marnie wydaje nowe albumy. Ale kiedyś jednym tchem zespół powiedział, nagrywamy nową płytę, a do tego będziemy mieli koncerty w Polsce. Ale chyba nie dojechali. Więc Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola jest świetnym miejscem, żeby przypomnieć zespół Ruoska. I gdyby przyjeżdżał, no to żeby tam wpisywać im się na twarz oksiąg, tak, czekamy, znamy, podziwiamy, szanujemy. Ruoska, przypomnę, powinni już być na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Gdyby ktoś nie wiedział, co jest grane w audycji. Skoro mam trochę czasu, bo już wszyscy się pospali, to przypomnę, tak promując inne instytucje Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, na przykład gablotę przodowników strefy. Gdyby ktoś dysponował własnym konterfektem, podobizną, fotografią, zdjęciem, niechaj śle, nie mieszkając, na strefa@polskieradio.pl, bo już kończą nam się zapasy konterfektów nadesłanych przez słuchaczy. Wcześniej jak na razie dostaję tylko zdjęcia jakichś znaków drogowych. A przecież nie o to chodzi. strefa@polskieradio.pl. Wojtek z Brukseli napisał. No proszę, nawet Bruksela słucha. Pilnie potrzebne lekarstwo na opadające powieki. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to co prawda dzisiaj leitmotiv z paczki od słuchacza i słuchaczki, ale trzeba było uważać. To już nie obowiązuje po pierwszej. Teraz już same płyty, które przetargał dr Wilczur. O, na przykład po tę płytę pojechałem specjalnie do Zagrzebia. Chociaż to nie jest chorwacki zespół, a serbski. No ale wiadomo, w Serbii słuchają chorwackich, a w Chorwacji serbskich. Więc to nie jest z Zagrzebia zespół, tylko z Belgradu. Ale przecież, no kto w Polsce odróżnia Belgrad i Zagrzeb? Czyli to tak jakby było to jedno i to samo miasto. A więc jeszcze raz, z Belgradu. Choć kupiony w Zagrzebiu zespół Petrol. ovu emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bolna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno! Ne spavaj! Ne spavaj! Ne spavaj! Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. No bardzo łatwa nazwa tego zespołu, jak na warunki strefowe. Petrol, tak się nazywa ta serbska kapela z Belgradu pochodząca, chociaż zakupiona w Zagrzebiu. Wchodzę do owego sklepu w Zagrzebiu i mówię: dobar dan, molim dobar zwuk. A sprzedawca, że nie, chorwackie to niedobre, chorwackie niedobre. A to było w Zagrzebiu, czyli stolicy Chorwacji. Nie, ja nie słucham chorwackich zespołów, mówi sprzedawca, tylko serbskie. I chorwackich nie sprzedam, tylko jakieś serbskie. No i Petrol właśnie trafił do moich rąk. strefa@polskieradio.pl. Myślałem, że zgraliśmy do cna, do imentu tę płytę, która zwie się Nezgodno vreme, opasni dani, czyli niewłaściwy czas, niebezpieczne dni, o ile znam serbski. A nie znam. A tu proszę, jeszcze jakiś zestaw niepublikowany w strefie się przydarzył, więc mam nadzieję, że ci wszyscy kronikarze strefy to odnotują skrzętnie. Przypomnę, że czekam na fotografie, konterfekty, podobizny, zdjęcia, fotosy i tak dalej, aby umaić gablotę przodowników strefy. Bo przecież dzisiaj jest taka audycja, która ma wyraźnie pokazać, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola bez słuchaczy właściwie by nie istniała, a gdyby istniała, to miałaby się bardzo marnie. No a gablota przodowników strefy to wszak nieodzowna część i nieodzowny człon całej audycji. No dobrze, ale teraz pod koniec audycji, jak już nikt nie słucha, to z żadnej paczki od słuchacza i słuchaczki, tylko z paczki od doktora Wilczura. O, i to się nie podoba, nie spodoba słuchaczom. To nie to, co te zespoły na początku audycji. Teraz to jakaś taka będzie rąbanka. Niby Francja, niby francuski zespół, ale gra zupełnie inaczej niż się można spodziewać, bo Francuzi, wiadomo, Francja, elegancja, wymuskane, wygładzone, harmoszka do tego, piękne zaśpiewy, piękny francuski, a tu nic z tego, nic z tego, zespół zwie się Neofit. Sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. chance. Si y a de la chance. Par contre, tout est de même. De l'espèce superbe. Un monde de philosophie. Tout cela reste pratique. Je l'annonce, version lyrique. Résultat identique. Oh, oh, oh, tout cela est interne. C'est de notre côté comme l'or et dioxyde. Cultivé, énigmatique, entend parler, c'est pathétique. Chaque jour plus c'est même excitant de faire semblant de comprendre. Oh, oh, oh, tout ça est un terme. I to nie brzmiało jak Krupa z Francji, a jednak zespół Neofit. Cóż, gdzież można usłyszeć siermiężnego punka, i to po francusku, jak nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie audycji polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam trzeba się zgłosić, żeby się dowiedzieć, co było grane w audycji, bo ten redaktor, jak on to wszystko wymawia. Neofit, tak się ten zespół z Francji nazywa. Ostatni raz podałem adres tej strony. Patrzę na zegar. To już prawie 3 minuty do zakończenia audycji, więc co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. To jeszcze przypomnę o przysyłaniu zdjęć, fotosów, fotografii do gabloty przodowników strefy. No i też przypominam, że mam nadzieję, słyszymy się za tydzień o tej samej porze, z piątku na sobotę o północy, a żegnamy się po łotewsku, żeby nikt nie mógł nic zrozumieć. Pagātnē